1 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Nederland gaat 100 miljoen euro aan munitie geven aan Oekraïne. Het leger heeft momenteel een tekort in de oorlog met Rusland. Daarom sluit Nederland zich aan bij een plan van Tsjechië om extra munitie in te kopen. Ook zijn er plannen gemaakt om meer luchtafweerraketten te leveren, om steden te beschermen tegen Russische aanvallen. Nederland wil meer vrijheid en flexibiliteit voor boeren. Minister Adema zegt dat het afgelopen moet zijn met de stapels regels voor boeren. Dat moet echt anders, zei hij gisteren na een overleg in Brussel. Protesterende boeren hadden zich daar ook weer opnieuw verzameld. Ze staken autobanden in brand en bekogelden agenten. Adema keurde die protesten af, maar begrijpt wel de zorgen van de boeren. Het aantal gasten in Nederlandse hotels, campings en vakantiehuisjes is vorig jaar gestegen naar een nieuw record. Volgens het CBS ging het om bijna 50 miljoen gasten. Dat is een stijging van 8% vergeleken met het jaar ervoor. Vooral het aantal vakantiegasten uit het buitenland nam flink toe, met een kwart naar ruim 20 miljoen. Daarmee kwamen er vorig jaar weer voor het eerst evenveel vakantiegangers uit het buitenland als voor de coronapandemie. De Amerikaanse maanlander Odysseus houdt er waarschijnlijk eerder mee op dan gedacht. Het bedrijf achter de maanlander denkt vandaag het contact te verliezen. De lander viel een week geleden bij de landing om en kwam neer op zijn kant. Daardoor zijn de zonnepanelen niet goed op de zon gericht. Het bedrijf achter de maanlander dacht dat er nog genoeg energie zou zijn om het tot in ieder geval donderdag uit te houden. Misschien zelfs wel tot dit weekend, maar dat blijkt te optimistisch. Het weer, het is een heldere nacht met temperaturen rond het vriespunt. Overdag is het bewolkt, met op sommige plekken ook wat zon. Het blijft droog en in de middag wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. We onderschatten de kracht van mensen. Wat geef je terug aan de maatschappij? Dat noem je een deugd. Aan het einde van de zomer zal tenminste één van de partijen zo uitgeput zijn dat de onderhandelingstafel de enige optie is die overblijft. Het fundament onder bestaanszekerheid is vrede, vrijheid en veiligheid. Dit is de hartslag van Marten Kruijf, oud-luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht, oud-commandant landstrijdkrachten en ooit was hij verantwoordelijk voor alle NAVO-militairen tijdens de missie in Afghanistan. Samen met Peter van Uhm maakt hij sinds een jaar de podcast Veldheren, waarin ze uitleggen hoe oorlog werkt. En dan met name de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En datzelfde doen ze in de theaters met Veldheren Live. En nu is er ook de podcast Veldheren Historisch, die hij samen met zijn zoon en geschiedenisleraar Tom maakt. Oftewel, de man heeft een missie. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Mart, fijn dat je er bent. Ja. Is zo, hè? Je hebt een heel duidelijke missie. Ja, daar was ik me eerst niet zo van bewust. Maar ja, eigenlijk weet je wel, ja, ik heb wel een missie. Ja. Sinds wanneer ben je daarvan bewust? Nou ja, eigenlijk heb ik er twee missies. Het eerste is eigenlijk dat ik in de laatste jaren van mijn functioneren als militair ervan doordrongen was dat wij veel te weinig naar mensen kijken. En mensen veel te veel stoppen in regeltjes en stempeltjes geven. En eigenlijk veel te weinig kijken naar potentieel van mensen. En de missie die ik nu heb is te zorgen dat eigenlijk mijn kinderen en kleinkinderen ook nog in een vrije en veilige wereld kunnen leven. Want dat is niet zo vanzelfsprekend meer als dat het in mijn tijd was. Ja, laten we beginnen met die eerste missie. Dat we te weinig kijken naar potentieel. Ja. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Ik was commandant van de eenheid in Zeedorf. Eenheid van 800 soldaten. En op een gegeven moment kwam het drugsbeleid bij de Defensie kwam heel sterk door. Dat wil zeggen dat als mensen softdrugs gebruikten, mochten ze niet meer in dienst blijven. En ik had een soldaat, hele goede soldaat. En die werd opgepakt in het weekend door de Marseille omdat hij aan het blowen was. Hij zei ook dat hij militair was. Was niet zo handig, anders was er verder niks gebeurd. Maar daardoor zou hij worden ontslagen. Maar als je de achtergrond van de jongen weet, de sociale context waar hij vandaan komt, uit een volstrekt onevenwichtige, uit balans zijnde familie, vader, moeder, gescheiden, veel geweld gebruikt in de jeugd, veel alcohol, veel verslaving. Die jongen had zijn leven op de rit. De dienst gaf hem zeg maar rust, orde en regelmaat. En dan zou hem voor zoiets eruit gooien. Terwijl hij dacht, ja, in het weekend een keer blowen, dat kan geen kwaad. Ja, toen heb ik gezegd, ja jongens, hier zijn we met z'n allen echt verkeerd bezig. Je hoeft mij niet uit te leggen hoe erg drugs is of wat het kan zijn. Maar dit is een jongen wiens toekomst we gaan vergooien. En dat heeft toen eigenlijk toe geleid dat we een aantal jaren later hebben gezegd, waarom kunnen we geen jongens en meiden die geen verklaring van geen bezwaar kunnen krijgen, toch niet in dienst halen? Als we eens kijken naar wat is dan de sociale context? Waar komen ze vandaan? Als je jongens en meiden hebt die zeg maar twee keer geen zwaar vergrijp hebben begaan, maar twee keer een winkeldiefstal in een omgeving waarin ze eigenlijk elke week wordt gevraagd om uithalen te worden in de haven. En dan bieden ze dan weerstand aan en dan voor zoiets kunnen ze niet meer in dienst, terwijl ze het dolgraag willen. Dan denk ik, waarom douwen we zo vroeg in de jeugd zo'n stempel op zo'n kind eigenlijk nog? En vergooien ze de toekomst. En komen ze later tegen in de jeugdzorg of thuis op de bank in de Waaijong. Is dat wat we willen? Dus met een mildere blik kijken. Ja, kijken naar context en kijken naar potentie. In plaats van stempeltjes. En de tweede missie, dat is een hele grote missie. Ja. Een veilige wereld voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Wat is een veilige wereld? Ja, een veilige wereld in de hele grote zin, dat gaan we echt niet zien. Maar ik ben natuurlijk groot geworden, ik ben een oorlogskind. He, dus mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt. Mijn moeder was 15 toen de oorlog begon. Heeft meegemaakt dat haar leraar Duits uit de klas werd gehaald. Moest op een fiets met houten banden het parool rondbrengen en de trouw. En naar de Achterhoek om met het spaargeld van de familie een mut aardappels te halen. Dat was haar beeld van de oorlog. En mijn moeder haat ook de Duitsers. Die gebruikt woord Duits niet. Het was mof, hè, of mofrika. En mijn vader was dwangarbeider in Duitsland. Die heeft 3 jaar als dwangarbeider daar moeten werken. En die heeft dat heel anders gezien. Die heeft de Duitsers niet gehaat. Die zat heel anders in de wereld. Die zei, luister, maak niet de fout om de Duitsers van nu de fouten na te dragen van hun ouders of hun grootouders. Want dan hou je haat in stand. En hoe dat gaat heb ik gezien in Bosnië. Dus hij zegt, het moeilijke is dat vergeving altijd begint bij het slachtoffer. Dat is het moeilijke van vergeving. Dus het waren twee totaal andere mensen. Maar die leeft wel in een wereld voor hun die enorm was. Want zij hadden vrijheid. Ze konden van Nederland naar Italië reizen zonder hun paspoort te laten zien. En dat komt door mensen als zeg maar Adenauer en Schumann en Monnet. Grote politici die na de Tweede Wereldoorlog zeiden, als we niks doen aan de tegenstellingen binnen Europa, dan hebben onze kinderen geen toekomst meer. Want er komt een derde wereldoorlog met kernwapens. En dan zijn we klaar met z'n allen. En door die grootsheid van die mensen, moet je indenken dat je over je eigen schaduw stapt als je al 60 jaar leeft met een haat en een vijandbeeld. Mm-hmm. Dat leidde eigenlijk tot Europa, een verenigd Europa, en door de NAVO. Dat was mijn veiligheid, dat was een gegeven. Hè. Zeg maar tot de jaren 90, tot de muur viel, was het ook een succesvol gegeven. Dus het was eigenlijk een vanzelfsprekendheid. En nu zie je heel goed, ook in het theater, ook bij mijn kinderen, dat het niet alleen gaat om, we hebben nog geen huis, maar ook, ja, maar in wat voor wereld zetten kinderen neer straks? Wat komt er op ons af? En die donkere wolken, ja, die moeten worden geduid en daar moet je ook wat aan doen. Dus dat proberen we nu een beetje te doen in het theater, maar we proberen ook wel een boodschap uit te zenden van, jongens, ga met z'n allen wel wat doen, want er moet wel wat gebeuren. Er is wel een sense of urgency nu. En het gaat allemaal nog zo langzaam en zo laks en dus een beetje, zeg maar, peper in de kont, zouden zeggen, in dienst. Maar de mensen die ons leiden, is wel heel hard nodig. Ja, want het gaat langzaam, er moet wat gebeuren. Maar ja, dat zijn niet de mensen die in de theater zitten of die naar jullie podcast luisteren. Dat zijn politici. Ja. Laatste nieuws is, Wilders, die heeft eigenlijk een soort van draai gemaakt, hè? Ja. Vanochtend was natuurlijk de gesprekken met Putters, de informateur. Ja, hij zei eigenlijk voor het eerst dat hij bereid is om te praten over iedere vorm van hulp aan Oekraïne. Ja. Toen stond jij te juichen, of niet? Ja, eigenlijk wel. Kijk, het betekent, en hij is ook wel natuurlijk slim. Hij ziet ook dat VVD en NSC en BBB wel voor die hulp zijn. Dus hij denkt, ja, als ik een onderwerp in de koelkast moet zeggen, is het wel zo'n onderwerp. Maar het is ook nodig. Het is niet alleen een politiek spelletje. We zien wat daar gebeurt. Gewoon een vrij land. Dat wordt aangevallen door een ander land met een ontzettend gewelddadige operatie. Dat hebben we gezien in Bakhmut, in Butsja. Dat zien we nu weer. Ja, dan leidt tot de fundamentele vraag is, wat betekent dat voor ons? Laat het zomaar gebeuren of doen we dat niet? En dat zijn vragen die je eigenlijk weinig tegenkomt in de formatie. Het gaat meer om hoe verdelen we de welvaart die er is. En het gaat heel weinig over hoe behouden we de welvaart voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat is dingen die mij bezighouden. Dat zenden we uit in het theater, maar dat zenden we niet alleen uit daar. Maar als ik de kans krijg om politici tegen te komen, dan geef ik ze dit ook wel even mee. Want er moet wel wat gebeuren. Een beetje visie op veiligheidsgebied is wel ontzettend belangrijk. En zag je dat als een doorbraak? Dat Hanke Bruinslot, minister van Buitenlandse Zaken, heeft gemeld dat er een akkoord is gesloten voor een bilateraal veiligheidsakkoord voor minstens 10 jaar met Oekraïne. Ja, heel goed. Toch? Lange termijn. Ja, echt. Lange termijn. Dat is ook gewoon nodig. Poetin wil deze oorlog op tijd winnen. En het is cruciaal dat wij in het Westen blijven uitzenden. Jij denkt dat wij niet op tijd willen gaan in deze oorlog, maar dat doen we wel. Het is een klein signaal, maar wel weer een belangrijk signaal. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Marta Kruijf en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Prettig en respectvol samenspel tussen beiden. Ze laten elkaar uitpraten en de bescheiden ondertoon doet niets af aan de heldere standpunten. Maar gelooft nog iemand wat deze heren zeggen? De enige podcast waarnaar mijn man meeluistert. Het geeft ons stof en taal om het samen over de situatie in de wereld te hebben. Overigens, wij luisteren tijdens de afwas. Mark de Kruijf, ik vind het zonde dat jij je kennis voor praalbekenden gebruikt. Ik geloof Mart niet meer. Vele maals dat hij geen gelijk heeft. Helder en objectief uitgelegd door mensen die hier verstand van hebben en voor mij een manier om over krijgswetenschappen te kunnen praten met mijn op de KMA studerende zoon. Hashtag Mart de Kruijf. Ja, vooral reacties dus op de podcast. Wat blijft hangen? Wat valt je op? Nou, dat als je dat doet en je hebt heel veel luisteraars, dat je eigenlijk twee effecten hebt. Je hebt mensen die zeggen, dat vinden we leuk en dat vinden we mooi en interessant. Je hebt ook mensen die zeggen, ja, wat een onzin. En dan word je gelinkt aan complottheorieën of die jongens die gaan binnenlopen en zijn niet meer geloofwaardig. Dat is de prijs die je betaalt als je bekende Nederlander wordt. Dat is op zich niet zo erg, dat hoort erbij. Maar vooral het leuke is dat je nog elke week gewoon 50.000, 60.000 mensen hebben die luisteren en die ook heel veel vragen stellen. En dat laat zien dat die onderstroom van angst en onzekerheid, wij zijn niet de enige die hebben. Er zijn een heleboel mensen die dat hebben. En die denken, nou, kennelijk kunnen die mensen dat een beetje duiden en ook duiden uit ervaring. En dat verbaast ons hoor, vanaf het begin denken, wat overkomt ons. Maar dat is wel wat we heel vaak terugkrijgen. Dat mensen het gevoel hebben dat twee mannen staan die de poot in de klei hebben gehad, die heel veel hebben meegemaakt, ook extreme dingen, en daardoor wel een beetje uit ervaring kunnen duiden wat er om ons heen gebeurt. En dat vinden wij ook best wel eervol om dat te mogen doen met z'n tweeën. Ik kan niet voor Peter praten, maar ik denk dat je daar precies hetzelfde in zit. En wat is de meest gestelde vraag die jullie krijgen? De meest gestelde vraag is, dat zijn eigenlijk twee. Worden de kernwapens ingezet door de Russen? Vooral in het begin. En de laatste tijd is heel vaak de vraag, wat nou als Poetin uit het raam valt? Oh ja? Verandert er dan wat? En? Ja, ik vrees van niet. Nee, ik vrees van niet. Mensen die het beter weten dan wij, die zeggen, luister, het is gewoon een kliek mensen van zeg maar een soort inner circle van 5 of 10 man en daarom een cirkel van 100, 200 steenrijke Russen die me allemaal de hand boven het hoofd houden. En je kunt beter een vijand hebben die je kent dan dat je een vijand krijgt die je helemaal niet kent. Dan moet je weer opnieuw beginnen. En geen goed nieuws, maar zo is het wel. Want er luisteren heel veel mensen, waarschijnlijk ook, tenminste zo zou ik het zelf verklaren, vanuit een ongerustheid. Ja. Je kan beter maar weten wat er speelt, want dat kan je ook geruststellen op de een of andere manier. In hoeverre zijn jullie daarmee bezig van, zijn we niet te pessimistisch? Het moet wel een soort van... Oh, daar zijn we voortdurend mee bezig. Want het eerste is, je moet oppassen dat je niet te veel een geelblauwe bril op hebt. Dat is toch een beetje de tendens in de maatschappij. Dus duid je nou goed wat er gebeurt en ben je niet te optimistisch? Of heb je geen goed filter wat Oekraïne doet? Tweede is, wij brengen geen goed nieuws. Het is geen goed nieuws. Dus dan hangt er automatisch al een saus van pessimisme en negativisme omheen. En het is niet anders. Dat is wel wat we brengen. Maar het is wel de boodschap die we hebben. Het is nou eenmaal zo. Dat kun je beter onder ogen zien als dat je het gaat ontwijken. En het derde is dat we altijd proberen, dat ook heel moeilijk, bij de feiten te blijven. Want er is zoveel misinformatie. Of je filmpjes kijkt op TikTok of op Reddit of noem maar op. Je wordt ook gemanipuleerd aan alle kanten. Dus we proberen altijd wel uit meerdere bronnen te werken. Maar het gaat nooit voorkomen dat je af en toe even gewoon een uitsluiter maakt en dat niet goed ziet. Dat hoort erbij. Want gisteren is Zelensky voor het eerst met dode aantallen gekomen. Hè? Dat is ook al heel lastig, toch, lijkt me. Om dan te zeggen van, wat is juist, wat klopt? Ja, wat is het effect van een aantal doden? Wat wil je daarmee zeggen? Vind je het weinig? Vind je het veel? Ja, want voor hem is het ook een middel natuurlijk om de druk op te voeren. Ja, natuurlijk. Voor meer steun. Ja. En we kennen nog uit de Vietnamoorlog het fenomeen body counting. Dat was een andersom. Maar hoeveel Vietcongen was je weer uitgeschakeld? Ja, dan zou de oorlog wel een keer eindig zijn. Dus wij moeten daar een beetje proberen doorheen te prikken op ervaring. Ja, en dan kijk je toch naar meerdere bronnen en dan zie je, oké, waarschijnlijk zijn het er veel meer. Doden, gewonden, vermisten. Maar ook mensen die gewoon niet meer kunnen vechten. Hè, dat vergeten wel eens. Mensen die het psychisch niet meer gewoon trekken. Dat zijn er ook. Ja, dan zit je waarschijnlijk boven die 30.000. Dus waarom doet hij dit? Nou, waarschijnlijk met een doel om de bevolking gerust te stellen, dat er meer Russen sneuvelen. Oekraïne, dat zou kunnen. Misschien is het een schreeuw naar ons voor meer hulp. Dat zou ook kunnen. Maar is dat dan het juiste middel? Ja, dat is zo moeilijk te duiden wat we over ons heen krijgen. En bij welk aspect van deze oorlog vinden jullie het lastigst om zeker te weten van, nou, dit zijn de feiten? Het eerste is de berichten die van de leiding komen. Of het nou van Oekraïne is, van Zelensky en zijn kringen, of van de Russen. Daar zit de misleiding vooral in. Er wordt altijd met een boodschap wordt dat weggezet. En is dat nou waar of is dat niet? Word je gemanipuleerd of niet? Het tweede is dat we altijd proberen te zien, wat gebeurt nu op het slagveld? Wat zijn nou de feiten? En die zijn ook ontzettend moeilijk te achterhalen. Ben je echt dagen, soms weken voor bezig en met meerdere bronnen om te duiden wat er gebeurt? En dan doe je het nog niet goed. En het verschil is denk ik tussen ons en andere Duitsers dat we ook wel ervaring hebben. Een soort intuïtie, wat gestolde ervaring is. Dat we denken, nou, wij denken dat dit gaat gebeuren. Dus wij blijven ook een beetje uit de actualiteit. Want als we bijvoorbeeld een grote aanval zien, dan weten we, ja, die is al 4 dagen voorbereid of 8 dagen voorbereid. Dat doe je niet zomaar. Dus de meeste dingen zien we aankomen, soms ook niet. En wat je bijvoorbeeld niet zag aankomen, was Butsja. En Butsja was voor ons beiden, denk ik, een eye-opener van, oké, dit is geen militaire oorlog, maar dit is ook een oorlog waarbij burgers genadeloos worden geslachtoffers voor een doel, waar leidinggevenden bij staan en die dat kennelijk toestaan. Dat laat de grimmigheid van deze oorlog voor ons zien. Het was voor ons beiden wel een soort kantelpunt in deze oorlog. Ja, want ik hoorde je ook in interviews zeggen van, dit is echt een hele smerige oorlog. Ja. Maar is niet iedere oorlog smerig? Ja, iedere oorlog is per definitie smerig. Alleen de graad van smerigheid die varieert. En als je weet wat oorlog is, en in dat Peter en ik het hebben meegemaakt beide, dan weet je ook dat je alles moet doen om een oorlog te voorkomen. Dit gun je niemand. En voor ons was oorlog in Afghanistan gelukkig niet oorlog in Europa, maar heel ver van ons vandaan. Maar daar zag je al dat respect voor menselijk leven was er heel weinig. De meeste mensen die wij zagen sterven waren Afghanen. Afghaanse burgers, Afghaanse kinderen, vrouwen die ook op bermbommen liepen. Dus dan denk je, dit is zo erg, dat hoef je nooit meer mee te maken. En dan zit de discrepantie in van het militaire beroep. Hè. Als je dat nooit wil meemaken, dan moet je soms tegenkrachten in deze wereld ook met macht bestrijden. Dan moet je zeggen, als je het toch doet, dan overkomt iets, dat wil je niet. Hè. Dan is een sterkere macht dan dat jij hebt. En dat is het moeilijke van oorlog, want als je Peter niks zou vragen, dan zouden we morgen elke euro van defensie naar de zorg willen of naar educatie. Alleen in deze wereld is dat helaas niet zo. Als je mensen hebt die het bereiken van hun politieke doelen, daarbij het gebruik van militaire macht als een volstrekt normaal middel zien, en Poetin is er zo een, ja, dan word je geconfronteerd in een situatie die ethisch niet in evenwicht is, maar wel ontzettend vervelend is. En hoe ga je daarmee om? Maar wat zou Nederland nu nog meer extra moeten doen, vind jij? Nou, ik vind eigenlijk dat we heel veel hebben gedaan aan Oekraïne. Echt, we hebben bijna alles wat we hebben gewoon weggegeven. En dat is echt goed. Maar het tweede wat we moeten doen is zorgen... Oké, we hebben nu alles weggegeven. Hoe zorgen dat we Oekraïne kunnen blijven helpen? En dat betekent dat je een soort sense of urgency moet hebben... dat we echt in een soort warfighting-modus komen. En niet om oorlog te voeren, maar eigenlijk om oorlog te voorkomen. En dat zie ik nog te weinig. Of het nou gaat om munitie produceren... of het gaat om het trainen van de eenheden. Ik zie een organisatie in Den Haag, een ministerie... die nog eigenlijk met processen bezig is. Die er eigenlijk doet alsof het normaal is. En er zit geen tempo in, er zit geen versnelling in. Hoe maak je innovatie... Hoe zorgen dat we onze jongens en meiden binnenkrijgen dat we ze trainen? Dus die sense of urgency dat we snel wat moeten doen, politiek en militair ook, ja, die mis ik nog wel bij ons. En die is wel nu nodig. Want over een aantal jaren is op wat we nu hebben gegeven. En dan staat er een andere rust waarschijnlijk voor ons als we pech hebben. Want dat bilaterale veiligheidsakkoord, dat geeft niet die structuur. Nou, dat is eigenlijk dat we Oekraïne gaan helpen. Ja, maar dat zegt eigenlijk niet hoe. Nee. En het hoe betekent dat je twee dingen doet. Er moet gewoon meer geld naar Defensie om Oekraïne te gaan helpen... en Defensie te helpen. Maar je hebt ook je bestuur, je wijze van bestuur... drastisch moet omgooien bij het ministerie. Je moet weg van dingen als efficiëntie, dat is heel interessant. Maar uiteindelijk gaat het om, heb je de kogels op de plank liggen? Je moet dus ook naar effectiviteit gaan kijken. En je moet zorgen dat de commandant van de marine en de luchtmacht en de landmacht gewoon eigenlijk niet meer in Den Haag hoeven te zijn om hun belangen te behartigen, maar volledig bezig kunnen zijn met hoe kan ik nou een schip trainen voor oorlog? Hoe kan ik mijn squadrons, mijn vliegtuigen trainen voor oorlog? Dus je moet de organisatie eigenlijk kantelen dat iedereen bezig is om te zorgen dat die sergeant of die matroos of die vlieger, dat hij of zij zijn werk kan doen. En dat kantelen zie ik nog te weinig. Ik denk dat je heel vaak jeukende handen hebt, of niet? Ja. Je staat aan de zijlijn, er wordt natuurlijk wel naar je geluisterd. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van ja, kom op. Ja, maar niet in die zin dat ik graag politiek ambieer of minister van Defensie ook helemaal niet kunnen. Want daar ben ik veel te ongeduldig voor. Ik vind het fijn om iets te doen en ook dat werk in daden om te gaan zetten. Maar ik ben gelukkig niet de enige. Ik zie veel meer mensen om me heen die zeggen, als je echt wil dat we meer kunnen in dit land, dan moet je kijken naar de structuur, niet alleen naar geld, maar ook hoe draait de Defensie, hoe loopt de Defensie, en dan moet je anders mee omgaan. En dat staat gelukkig ook in adviezen, afgelopen week nog, van de adviesraad internationale vraagstukken, adviesraad van de overheid, die zegt eigenlijk, ga Defensie nou eens op lange termijn aansturen, op 10 jaar, dan heb je rust in de tent, kun je eigenlijk veel efficiënter werken. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar heb je wel gesprekken met politici? Jazeker, ja. En ze luisteren wel? Nou, niet altijd, maar dat hoeft ook niet. Dat is juist leuk. Ja. Ik vind het leuk om ook een hele andere mening te hebben. Maar gelukkig zitten ze vaak in de zaal. Het is niet voor te stellen. Mevrouwtje Kuiper, houdt u vast in Brabant, hè? Want hier komt uw Henny aan. Henny Kuiper heeft zich losgerukt van Bernard Tevenet en Joop Zoetemelk. Henny Kuiper over zijn stuur gebogen. Ze armen gestaald als sterren. Ja, dit is het geluid van je jeugd. Je wilde Theo komen horen. Ja. Bij de Tour de France. Nou, dit is de toeretappe naar de Alpe d'Huez in 1977. Henny Kuiper wordt aangemoedigd hier. Ja. Ja, waarom is dit het geluid van je jeugd? Wat een toeval trouwens, Henny Kuiper. Ja? En daar kom ik zo al op. Ja, nee, voor mij was de jeugd voor mij was school en ik was helemaal niet zo goed in school en vakantie en sport. En sport was voor ons dat we op het testbeeld van de televisie, want we hadden de beste ontvangst, ging je luisteren naar de Tour de France. En als je dit zo hoort, dat roept allemaal beelden op. En ja, die wereld van fantasiewereld, van heldendom, toen de tijd van Joop Zoetemelk, van Henny Kuiper, waar je ook kwam in Europa, je probeerde altijd iets aan de middengolf te kunnen sleutelen, omdat je dit in ieder geval hoorde. Dit is echt van mijn jeugd. En de hele symboliek van heldendom, van sport, maar ook hoe media werkt. Want als je de beelden zag, was het helemaal niet zo heldhaftig, maar Theo Komen maakte daar wat van. Die maakte een verhaal van, die schilderde gewoon met woorden. Dat is wat hij deed. En wat een toeval, Henny Kuiper. Af en toe mag ik met hem fietsen. Een aantal keren per jaar. Het is zo. Al die wielrenners zijn zo erudiet en zo bescheiden. En als je hem dan zo hoort. En nog, hij fietst mij de vierkant uit hoor. Elke dag als je dat moet doen. Dus, hebben jullie dan een vast rondje? Ja, nou, we hebben een soort rondje 1-2 keer per jaar met Adrie van der Poel en Henny Kuiper. Die gaan dan op kop met wat mensen. Ja, een soort vriendenclub. En zij wijzen ons de weg. Ze beginnen heel langzaam. Maar ik had altijd een moment als met ons fietsen, dat ze ons even laten zien dat we eigenlijk ongelofelijke sukkels zijn. En je zei ook aan het begin van, wat geef je terug aan de maatschappij? Dat noem je deugd. Met welke deugden en normen en waarden ben jij zelf opgevoed? Nou, ik kom uit een Nederlands hervormd huis. Mijn moeder was lid van de CAU, mijn vader niet. Dus een van de voorlopers van het CDA. Dus ik ben zeg maar christelijk opgevoed met de christelijke waarden. Maar volgens mij lopen de normen en waarden van een socialistisch gezin niet zoveel uiteen van een Nederlands hervormd zin of een protestantse zin. Normen en waarden is eigenlijk gewoon deels hetzelfde. Want die krijgen we allemaal mee. He, in de jeugd, thuis, op school, bij de voetbalvereniging. Die zijn grotendeels wel hetzelfde. En dat is wat de maatschappij naar ons brengt. Maar de vraag is natuurlijk, wat doe je ermee? Wat breng je terug naar de maatschappij? Mm. En dat noemt iemand dan een deugd. En de vergelijking is eigenlijk als volgt. Stel, er ligt een auto in het water, ondersteboven. Nederlands voorbeeld, hè? Mm. Er zijn 100 mensen die kijken. 98 vinden dat erg. Maar hoeveel mensen springen in het water? Dat is nou het verschil tussen normen en waarden en een deugd. Je moet het omzetten. En dat is het moeilijke in het leven. Als wij toestaan dat een scheidsrechter wordt uitgescholden op een voetbalveld en we zeggen er niks van, omdat het gebeurt door een vader van 2,20 meter hoog en 140 kilo zwaar, dat snap ik wel. Dat zou ik zelf ook niet doen. Maar elke keer dat je het doet, ja, dan eroderen jouw normen en waarden eigenlijk. En het moeilijke dus van een maatschappij is je normen en waarden in een deugd omzetten, want het vergt heel veel van jezelf. Het vergt moed, het vergt risico, het vergt incasseren. Het vergt ook je mening bij stellen af en toe. En dat is wat het leven zo moeilijk maakt. Hebben we de moed om wat wij vinden ook op een nette manier uit te dragen? En als je het niet doet, dan gaat vrede en vrijheid als zand door je vingers heen. En wanneer heb jij zelf voor het eerst heel duidelijk dat gevoeld van, ja, nu moet ik de moed hebben om mijn normen en waarden om te zetten in een deugd, in actie? Nou, dat was voor mij de eerste keer toen ik in de kerk zat. En dan hadden de discussie met de nucleaire wapens. De kruisraketten die in Nederland zouden komen. Neutronenbom. En ik was daar een groot voorstander van. En je had de mensen, waren daar moddekjes tegen. En dat mag. Je mag best een hele andere mening. Maar dat vond ik niet erg. Maar ik zat toen in de kerk en toen zei de vorige in de kerk zei dat militairen eigenlijk moordenaars waren, omdat zij voor een neutronenbom waren. Nu is dat gelukkig totaal anders. Maar dat was zo in strijd met waar ik vind waar een kerk voor moet staan. Namelijk, die moet openstaan voor iedereen. En die moet geen politiek moet bedrijven, maar die moet opvang bedrijven voor iedereen. Ja, dat was voor het eerst dat ik dacht van, wacht even, dit strookt niet met hoe ik in de wedstrijd zit. En toen ben ik ook uit de kerk gegaan, tot op de dag van vandaag. Ik dacht, jij komt nu met een oorlogssituatie, maar het is een situatie gewoon in de kerk. Ja, ja. Ja, ik kan er zat noemen na de hand. Ja, maar dit was dus de eerste keer. Dat dit was wel een eerste keer heel duidelijk voor ogen staat. Ja. Ja, ja. En in een oorlogssituatie? Heel vaak. Maar dat komt omdat je in een oorlogssituatie eigenlijk niets beheerst. Je denkt dat je alles beheerst, maar dat is niet zo. En dus kom je altijd met jouw geweten in aanraking. Wij moesten bijvoorbeeld binnen 5 minuten gaan besluiten of wij een eenheid die aan het vechten was op de grond lieten helpen door een vliegtuig of door een granaat uit een kanon. En dan moesten wij beslissen om zeg maar burgerslachtoffers tegen te gaan. Nou, je weet, dat moet je binnen 8 tot 10 minuten doen, want dan is het gevecht over. Dus als je geen besluit neemt, dat vergeten we wel eens, neem je ook een besluit. Ben je ook verantwoordelijk. Het feit dat je niet besluit wil niet zeggen dat je niet meer verantwoordelijk bent. Nou, dat deden we altijd met een groepje. Dus met een jurist, een cultureel antropoloog die alles van de Afghaanse stammen wist, een inlichtingofficier en een operatieofficier. Zat ook altijd vrouwen bij, altijd uit verschillende landen ook. En dat hielp. Maar laten we niet de illusie hebben dat we het altijd goed deden. Je deed het naar eer en geweten. Je moest een besluit dan nemen. Maar je weet, soms doe ik het fout. En soms doe ik het goed. We hebben bommen gegooid die we niet hadden moeten gooien. Maar de Afghaanse burgers zijn gesneuveld. Ik heb geen bommen gegooid, zoals ik misschien had moeten gooien, waardoor mijn eigen mensen sneuvelden. En dat laat zien hoe moeilijk het is om normen en waarden in deugden om te zetten. Dat het niet altijd kan. Omdat je ook niet altijd ziet van wat is goed en wat is fout. Nee. Je ziet het niet, maar je moet wel een besluit nemen. En dat is ontzettend moeilijk. En dat kun je alleen maar handelen door te weten, jongens, op dat moment heb ik op grond van wat ik toen wist, heb ik een besluit genomen. En achteraf is dat niet goed. Maar als ik in oorlogstijd wacht tot ik alles weet, ben ik altijd laat. En dat klinkt dan heel rationeel, dat je dat tegen jezelf zegt. Ja, maar dat is... Dat... Nee, toch? Ik kan me voorstellen dat dat doorettert, dat dat soms je nachten wakker houdt. Ja, nou, je moet gewoon mensen hebben waarmee je dat kunt delen. Waarmee je af en toe even 10 minuten een steen aan schopt en dan weer verder gaat. Maar als je die emotie niet toelaat, dan kropt het alleen maar op. En dat is denk ik veel slechter. En dus het realiseren dat jij niet alles beheerst en dat jij feilbaar bent in wat voor functie dan ook. En dat het eigenlijk helemaal niet erg is als je er maar van leert. Ja, dat doet wel pijn. Maar dat is wel zoals het is. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Uncharted van Kensington. Waarom die muziek? Omdat de tekst eigenlijk gaat dat je ergens staat en je hebt het gevoel dat alles om je heen onder je weg valt. Dat je niet weet waar je heen gaat. Nou, dat is nou precies het gevoel dat je af en toe hebt in een missie. Dat alles onder je heen wegvalt. Dat de bodem onder je voeten wegzakt. En hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk dit nummer. No one knows just what to say. It's like we're in uncharted territory. No one knows the proper way. It's like the ground is fallen from under me. And Enchanted van Kensington. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Marten Kruijf. Dit was jouw wankelplaat. Het is een heel wrang jubileum, hè? 2 jaar geleden nu, dat de oorlog Oekraïne-Rusland is begonnen. Wanneer waren voor jou momenten dat je het meest pessimistisch was? Weet je dat nog precies? Bij de start. Hè, toen we die enorme macht van het Russische militaire apparaat eigenlijk Oekraïne zagen binnenvallen. Want dan word je ook boos als je het ziet, hè? Denk je. Oké, het is weer zover. Butsja, net over gehad, was voor mij echt... Oké, dit is dus de meedogenloosheid van een regime die zijn leiderschap toelaat dat dit gebeurt. Onschuldige burgers zo worden afgemaakt. Ander woord is er niet voor. En dan daarna ook bij Mariupol de beelden van de Schouwburg, waarin de vluchtende mensen zijn geweest. En ik weet, als je targeting doet, zo heet dat, hè, als je doelen uitzoekt, ja, dan moet je heel zorgvuldig doen. Wij moesten 48 uur achter elkaar zien wat er een bepaald doel gebeurde, voordat we überhaupt een bom mochten gooien daar. En denk je, als je zo omgaat met burgers, zo weinig waarde hecht aan menselijk leven, trouwens ook van je eigen mensen, denk je, dit is dus waar we tegen vechten. Dit is waar we tegen vechten. Het is wel een hele donkere kant van de mensheid. En momenten van optimisme? Nou, het eerste eigenlijk vond ik hoe Nederland omging met Oekraïne, met vluchtelingen. De spontane beweging die er was overal van, wij gaan die mensen helpen en wij gaan ze opvangen. En wij zijn heel erg geneigd om naar slecht nieuws te kijken, maar we hebben 2 miljoen mantelzorgers in Nederland. 2 miljoen. Er zijn een heleboel mensen die gewoon hartstikke goed zijn. Dan denk je, kijk, dit kan dus ook, hè? Als je mensen aanspreekt op hun kracht, dan kun je dat ook zien. En dat was voor mij niet zo vreemd. Met de Invictus Games zag ik dat ook, maar ik zag het ook hier in Nederland. En ik denk ook dat militair gezien het eerste offensief in de zomer van 22, toen ze grote delen bij Kharkiv terugveroverden, denk ik, poeh, als klein land, eigenlijk als David tegen Goliath vechten en je kunt dit, dat is toch wel heel knap. En zegt je over het leiderschap, maar vooral de motivatie van de Oekraïnse soldaat. Dat vond ik heel knap. En ja, dat die oorlog toen nog een jaar is duur, had ik ook niet kunnen indenken. Maar het is wel zo. En dat laat zien dat oorlog nooit planbaar is. En ook gaat over het breken van de wil van jouw tegenstander. Hoe morbide dat ook klinkt. En zolang dat bij beide partijen niet gebeurt, ja, dan gaat die oorlog gewoon verder. Want had jij verwacht dat het veel korter zou duren? Ja. Ik dacht na die zomer en die offensieven dat, mensen zouden aan tafel zitten en onderhandelen. Nou, dat is niet zo, hè. Poetin heeft echt de keus gemaakt. Ik ga de oorlog wel op tijd vinden. Ik kan nog jaren uitzingen. En dat zien we nu ook. En dan is het grote nadeel van Oekraïne natuurlijk dat ze veel minder mensen hebben. Een grote kwetsbaarheid is dat ze veel minder mensen hebben. En hoe ga je dat op tijd oplossen? Dat is een grote uitdaging die ze hebben. Daar moet je echt heel slim voor zijn. Ook heel veel steun van ons krijgen. Maar daarom gaat deze oorlog heel lang duren. En dat maakt ook heel wrang. Want het is geen bevroren oorlog, zeggen ze wel eens. En nee, elke dag sneuvelen daar mensen. Tientallen, honderden mensen. Burgers, militairen. Het is niet zo dat er niets gebeurt. Eigenlijk moet je zeggen, het is im Osten nichts Neues in plaats van im Westen nichts Neues. En toch durf je een voorspelling te doen, hè? Van aan het einde van de zomer zal tenminste een van de partijen zo uitgeput zijn dat de onderhandelingstafel de enige optie is die overblijft. Ja, dat was een jaar geleden volgens mij, hè? Ja. Nou, je ziet. Ja. Met al je vakkennis kun ik verder gewoon naast zitten. En wat is nu je voorspelling dan? Nou, eigenlijk zie ik voor me dat ik 2 sumo-worstelaars zie. Een hele grote en een wat kleinere. Die tegen elkaar aandrukken. Want het is moeilijk, hè? Om te zien, tenminste, voor mij als leek is het moeilijk om te zien wie is aan de winnende hand. Ja, maar voor mij ook. Want de verovering van een plaatsje zegt mij niet zoveel. Want oorlog gaat niet alleen over hoeveel kanon heb je en hoeveel trein ben je, maar uiteindelijk hoe lang kun je het volhouden. En dat zijn er 2 zwarte dozen. Want we zien tot nu toe dat het moreel, zeg maar, de motivatie aan de Oekraïnse kant hoger was. Maar als je maatje naast je in jouw loopgraaf wordt neergeschoten, dan slijt jouw moreel. Als je het gevoel hebt dat je niet goed wordt gesteund door het Westen, dan slijt je moreel. Maar aan de Russische kant is het ook zo. Daar worden jongens ook uit de loopgraaf gedwongen om van de ene loopgraaf naar de andere loopgraaf te gaan. Dus het is echt, ja, wie houdt er als eerste mee op? Waar breekt de wil als eerste? En dat is heel moeilijk te voorspellen, omdat dat is geen wiskunde. Hm. Dat is diep in de ziel van de mens kijken. Waar houdt dat op? Ja, dat weten we niet. Hoe oud zijn je kleinkinderen? 15, 13, 3 en bijna een jaar. Welke vragen stellen die oudste kleinkinderen aan jou over de oorlog? Oh, die stellen best wel vragen over de oorlog. En zeggen van, komen er kernwapens? Gaan we kernwapens zien? Of komt er weer een dienstplicht? Dat speelt voor de jongens van 15, 13 zeker. Moeten straks weer een dienst? Wat betekent dat voor ons, voor onze toekomst? Dus die zijn er echt wel mee bezig. Ja, dat is op zich prima. Dus ze hebben wel het gevoel dat er iets aan het schuiven is in deze wereld. En dat hun toekomst niet meer zo vanzelfsprekend is. En dat is eigenlijk wat we ook in het theater wel terugzien en terugkrijgen. En daar zijn ze gewoon ook wel een exponent van. Je maakt nu met je zoon, die is geschiedenisleraar. Ja. Tom, maak je een podcast, een nieuwe podcast. Veldheren Historisch. En jullie bespreken generaals uit het verleden. Veldslagen uit het verleden. En veldheren, maar ook wel velddames. Ja. Ik denk dat we het ook over Jeanne d'Arc gaan hebben. Oh ja. Ja. Want dan is het altijd zo mooi van lessen uit het verleden kunnen we trekken. Maar is dat ook echt zo? Kunnen we echt iets leren van veldslagen uit het verleden? Ja, Peter is altijd in het theater toe en zegt, de mens leert wel van het verleden, de mensheid slecht. Ja. De mensheid maakt vaak weer dezelfde fouten. Maar je kunt best leren van het verleden. En ik merk ook dat je door ervaring gewoon dingen wat eerder ziet. Van dit heb ik eerder gezien. Waar heb ik dit eerder terug zien komen? Bijvoorbeeld nu, hoe belangrijk de wil om te vechten is, zagen we eigenlijk ook in de Vietnamoorlog. Hè? Dat zijn groot leger met meer mensen, meer technologie niet kon winnen van de Vietcong die niet wilde verliezen. Dus die parallellen zijn er wel in de geschiedenis. Alleen de vraag is, hoe zorg je dan dat we met z'n allen daar beter van worden? De mens die beseft als hij heeft meegemaakt dat het anders moet, maar ja, de mens geeft dat weer door aan een generatie. En ja, daarom zeg ik, wij mogen wel blij zijn dat we na de Tweede Wereldoorlog mensen hebben gehad als Anouw, als Schumann, die hebben gezegd, jongens, wij moeten over onze schaduw springen. Wij moeten leren uit het verleden, want als wij dat niet doen, hebben onze kinderen geen toekomst meer. Daar word ik wel treurig van. Ik hoorde het je ook zeggen, of Peter zei het in jullie laatste aflevering van Veldheren, de podcast, dat het zo lang nog gaat voortduren, de effecten van deze oorlog, hè? Ja. Ja, er zijn ook onderzoeken, hè, dat bijvoorbeeld Duitse kinderen van nu merken eigenlijk nog de effecten, derde, vierde generatie na de oorlog, wat de oorlog heeft betekend voor hun ouders. Ja. Dat is nog een reden waar je er alles aan doet om oorlog te gaan voorkomen. Want het eilt zo lang na. En we hebben ook in Bosnië gezien, denk Peter en ik allebei, hoe haat maar door eeuwen heen woekert, omdat nooit wordt gesproken over vergeving. He, dat nog steeds Kroaten en moslims, Bosniaks noemen dat, en Serven nog tegenover elkaar staan om iets wat in de 13e eeuw is gebeurd op een veldslag op het Merelveld. Als je haat niet adresseert, dan blijft dat woekeren. Dus je moet dat adresseren. En dat is ook een verantwoordelijkheid die wij met z'n allen hebben, denk ik. Daarom moet je ook rond 4 mei niet alleen herdenken. Duits zeggen dat is heel mooi, hè? Het is niet alleen een monument, maar het is ook een maanmaal. Je moet ook nadenken. Het maant je tot denken. Elke keer weer op 4 mei moet je nadenken. Ja, wat betekent dat nou voor mij? Wat betekent, hoe kan ik nou dagelijks die vrijheid die toen kwijt zijn gegaan, hoe kan ik die nou handhaven? En daar kan ik geen antwoord op geven. Maar de vraag stellen is vaak al een antwoord naar, of een stap naar een antwoord. Ja, want dat is wel een lastig ding, toch? Van wat jij zelf als individu kan doen. Het is heel lastig. Ik bedoel, dat is al met de klimaatcrisis worstelen mensen daarmee, maar helemaal met zoiets groots als een oorlog. Ja, maar ja, wees niet zo bang voor jezelf, zou ik eigenlijk zeggen. Mensen kunnen veel meer dan dat ze zelf denken. Volg je hart en volg je verstand, maar doe het altijd met respect naar anderen toe. Het is zo makkelijk om via social media meningen te geven, maar uiteindelijk gaat het niet om jouw mening. Uiteindelijk moet je het geduld hebben om jouw mening te durven omvormen in een opinie. Denken, feiten, niet gelijk reageren. Wat gebeurt er? En vanuit die feiten met elkaar praten, van zien we het allemaal hetzelfde en dan kunnen we een brug bouwen naar elkaar. Dus je moet ook soms uit de hectiek komen. En het gekke is, als je dat doet met mensen, en in dienst hebben we die ervaring, zitten 10 totaal verschillende jongens bij elkaar uit totaal verschillende afkomsten. ja, binnen 2 weken gaat het niet meer om waar je vandaan komt. Maar wat voeg je toe aan de groep? Dus we kunnen heel veel samen doen. We kunnen heel veel winst halen. Dus jij ziet wel gewoon een direct gevolg van een veelheid aan meningen en oorlog? Ja, ik vind dat social media enorm polariseren. Enorm polariseren. Omdat je daar heel makkelijk meningen kwijt kunt. En het niet gaat om diepte, om gewogen journalistiek, om hoor en wederhoor, er om feiten. En dat is op zich helemaal niet erg, maar als je alleen maar social media gebruikt om nieuws tot je te nemen, ja, dan word je dus beïnvloed en dan word je kwetsbaar. Dan word je zelf kwetsbaar. Dus ik vind ook dat je goed moet nadenken over de kwetsbaarheid die social media met zich meebrengen. Hoe kunnen we als maatschappij mee omgaan? Misschien moet je misschien in je educatie niet alleen feiten leren en vaardigheden leren, maar ook jongens en meisjes weer leren hoe ze moeten denken. En vooral niet wat ze moeten denken. Dat maakt je sterker. Aan het einde van de middelbare school besefte jij dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn en dat jou ook wat voor moet doen. Dus ging jij naar de Koninklijke Militaire Academie om officier te worden. Daar had je al snel door dat je het niet alleen kunt en dat je jouw mensen mee moet krijgen om de juiste dingen te doen. Daarbij heb jij de moeilijke balans tussen het thuisfront en jouw militairen op jouw manier altijd in het oog gehouden. Ik weet trouwens niet of Esther het hier helemaal mee eens is. Wat ik wel weet, is dat jij er altijd voor jouw mensen bent. Ondanks de trieste aanleiding van de oorlog in Oekraïne en het conflict in de Gaza, voor onze podcasts en theatercolleges wordt er nog genoeg in gelachen. Wat mij betreft gaan we dat nog een tijdje als kameraden volhouden samen. Als er iets is dat ik heb geleerd van Mart de Kruif, dan is het dat elk plan sneuvelt bij de startlijn en dat oorlog draait om het breken van de wil van jouw tegenstander. Daar komt hij vaak op terug, dat herhaalt hij vaak. Ik waardeer zijn passie voor het militaire vak enorm. Hij vertelt er graag over en ik denk dat veel mensen iets hebben aan zijn duiding in deze moeilijke en toch wel een beetje spannende tijden, of je dat nou doet aan de bar bij VI of in een serieuze setting bij Nieuwsuur. En ik leer dus best wel veel van hem. En die quotes die ik net bracht, die heeft Mart dan weer vandaan bij de Duitse denker Karl von Clausewitz. Nou, als je hem gelukkig wil hebben, moet je daar een vraag over stellen, over Karl von Clausewitz. Of, als je hem echt blij wil hebben, over Feyenoord. Nou, 2 mensen die jou goed kennen. Peter van Uhm natuurlijk, waar je mee de podcast maakt. En Jos de Groot maak je ook de podcast mee. Hè? Hij is de gespreksleider. Ja. Ja. Waarover verschillen jullie van mening, jij en Peter? Oh, verschillen als van mening. Peter bijvoorbeeld als commandant der strijdkrachten kijkt wat anders aan naar de ministerie en de organisatie daarvan als dat ik ernaar kijk. Ik sta natuurlijk meer op afstand en ik vind het een ontzettende uitbreidende bureaucratie. En Peter kan dat wat beter duiden. Ik ben wat extremer daarom in mijn standpunten. En die luxe is ook wel leuk. Dat leidt tot wat tegenstelling. Wij kijken daar wat anders naar. Peter kijkt wat meer, zeg maar, naar strategie en de wereld. Die kent hij ook goed. En ik kijk wat meer naar de historie. En koppel vaak terug naar gebeurtenissen uit het verleden. Dus daar kijken we ook wel eens anders naar. Hm. Ja, en hij zegt geen verstand van voetbal te hebben, maar is een beetje voor NEC. En ik ben voor Feyenoord. Dat mag. En welke naam noemde hij nou? Karl? Karl von Clausewitz. Ja. Kijk, dat is. Hij heeft een boek geschreven wat een beetje de Bijbel is voor militairen. Maar het gekke is, het is een onleesbaar boek. Het is onleesbaar. Het is verschrikkelijk om erheen te komen. En het is geschreven door zijn vrouw na zijn dood. Dat weten heel weinig militairen, maar zijn vrouw heeft het geschreven na zijn dood. En wat hij eigenlijk daarin behandelt, zijn de grondslagen van oorlogvoering. En dat is wel het interessante, want je hebt natuurlijk nieuwe technieken, drones of tanks of vliegtuigen, en dan verandert de toepassing van oorlog. Maar de grondslagen veranderen niet zo. En daar heeft hij het eigenlijk over. En dat geeft je toch een iets ander denkkader als je kijkt over een oorlog. Bijvoorbeeld zijn citaat dat gaat over het breken van de wil van je tegenstander. Daar komt hij weer. Maar dat is echt waar. Dus dan weet je ook, ja, je kunt zoveel bommen op het tegenstander gooien als dat je wilt. Wat de Amerikanen hebben gedaan in Vietnam, de geallieerden in Duitsland. Uiteindelijk is dat nou de methode om oorlog te beëindigen. En soms is dat niet zo. Dus het geeft je een wat breder kader. En wat snap jij zelf nog steeds niet van oorlog? Oh, een heleboel. Ja? Ja. De hele bruutheid snap ik niet. Kijk, als je normale mensen in extreme omstandigheden inzet, dan gebeuren er rare dingen. Maar dan nog dat je alle normen en waarden loslaat, dat begrijp ik niet. Heb ik ook niet begrepen. Ook niet bij het grootste leed in Afghanistan. Maar ik begrijp ook niet aan de andere kant hoe sterk de mens kan zijn. Ongelooflijk voorbeelden hoe mensen tegenslagen overwinnen, zelf uit een dal kruipen en eigenlijk nooit willen worden aangesproken op wat ze niet meer kunnen, maar juist op wat ze wel kunnen. En dat was de Invictus Games, maar ook met gewonde soldaten uit Afghanistan. De enorme kracht van de mens. En daarom ben ik ook zeer voor om, zeg maar, de mens veel meer vrijheden te geven. Regels en niet dood, met allemaal regels en controles. En hoe actueel is dat vandaag? Ja. Over toeslagen en zo. Je hebt heel veel vertrouwen. Ja, dat is het. Wij regelen alles dicht met wantrouwen, terwijl 9 van de 10 mensen, die is gewoon oprecht. Ik las wat oude interviews van je terug. Het was volgens mij in 2007, die tijd dat je bevelhebber werd in Afghanistan. De zachtheid ging er toen veel over. Ja, maar volgens mij ben ik dat ook wel. Ja? Waar zit hem dat in? Ik denk in mijn opvoeding. Ik denk dat mijn vader en mijn moeder me altijd hebben meegegeven dat er een andere kant is. Vooral mijn vader, hè, die heeft meegemaakt natuurlijk hoe de Russen zijn omgegaan met de Duitse bevolking bij de bevrijding. Terwijl hij wel 3 jaar dwangarbeider was. En mijn vader, denk ik, de grootsheid om dat nooit om te zetten in haat. Dat er altijd ook een andere kant is. Ik denk dat van mijn vader mee heb. Dat je altijd zoekt naar de nuance en naar het tegenlicht in iets. Ja, en dat nuanceert en dat maak je dan, zeg maar, zachter. Maar heeft het je ook ooit wel eens in de weg gezeten? Ja, natuurlijk. Soms moet je besluiten nemen als militair dat je beslist over leven en dood. En dat zijn moeilijke besluiten. En mensen verwachten van jou ook dat je dat doet. Mm. En dat je dat snel doet. Ja, en dat is soms wel eens moeilijk, maar dat is wel de professionele kant van het beroep wat ik heb gehad. En die discrepantie, ja, die is er altijd. Zacht als je gewoon tijd hebt, hard als het moet. En je hebt het ook al eerder gehad over vergeving, hè, noemde je. Als je het zou moeten omschrijven van, wat zijn die stappen van vergeving? Ik heb al gezegd, het eerste, dat het begint vaak bij het slachtoffer. Want een dader zit vaak zo vast in zijn gelijk of zijn ongelijk dat hij niet durft te bewegen. Dus het begint met het slachtoffer. En dat wil zeggen dat je eigenlijk een verzoening in moet zonder wat te eisen. Je moet niks eisen. Je moet eisen dat je met elkaar praat daarover. En dat je dan naar een gezamenlijke grond gaat om weer samen verder te kunnen gaan. Dat is het moeilijke. Zodra je vergeving gaat koppelen aan een soort wiedergutmachung, zoals de Duitsers zeggen, of compensatie, dan loopt het vaak vast en leidt het vaak tot haat en reacties. Je kunt alleen maar vergeven als je er niets van verwacht. En als je niets eist. En dan voelt ook degene die de dader is, voelt zich ook veilig om zijn mening los te laten. En dat is het moeilijke. Dat is het moeilijke van vergeven. Dat het initiatief ligt bij het slachtoffer. Ja. Ja. Doe dat maar eens, wat je hebt meegemaakt. Als je trauma's hebt, als je vreselijke dingen hebt meegemaakt. En eigenlijk, Peter kreeg die vraag ook, hè, wat zou je doen met de Taliban die die bom heeft gelegd, waardoor zijn zoon Dennis sneuvelde? Nou, Peter zei er ook, ja, daar zou ik niks mee doen. Daar zou ik mee in gesprek gaan. Als je zo groot bent, dat is eigenlijk waar het in de kern om gaat. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik heb hem hier. De Duitse versie van Im Westen nichts Neues van Erich Meyerenmark. Met thuis nog een originele Nederlands versie. Maar dit was eigenlijk het anti-oorlogsboek wat ooit is geschreven. Daarom ook verboden door Hitler. Het gaat over een Duitse jongen in de Eerste Wereldoorlog die op school wordt warm gemaakt om te gaan dienen voor het vaderland. Vol enthousiasme de Friese Vreugde Krieg ingaat. En uiteindelijk ziet hoe vreselijk oorlog is. Hoe oorlog niks brengt en niks wint. En uiteindelijk ziet hij zijn vrienden 1 voor 1 vallen weg. En hij blijft alleen over. Hoe het boek eindigt, dat moeten mensen zelf maar lezen. Maar als je weet hoe oorlog is en waarom we er alles aan doen om oorlog te voorkomen, dan is dit een van de beste boeken die er is in Westen nichts Neues van Erich Meyerenmark. Dankjewel. Jij mag ook iets kiezen. Dit is achtergelaten door Jora Rienstra. Het is behang voor een kinderkamer. Mijn familie ligt in een deuk, want ik kan alles behalve behangen. Ja, ja. Het is wel heel schattig behang, hè, met dieren erop. Ja, ja, ja. Nee, maar ik ben zo onhandig als wat. Ik heb 2 keer proberen te behangen en het is in een fiasco geëindigd. Okay. Dus. En dit is de schelp achtergelaten door Hans Larousse, ja. Oud-hoofdredacteur van de NOS, ja. Uit Zeeland. Ergens is wel mooi, want dan luister je naar de stilte, hè? Ja, en daar liggen de verborgen verhalen, zegt hij. Ja, en luisteren in stilte is ontzettend belangrijk. Even momenten nemen om tot inkeer te komen. Bij Defensie zeggen we altijd, als je een opdracht krijgt, ga even eerst een minuut tegen een dikke boom zitten. Wat wil die baas nou eigenlijk van me? Maar eigenlijk is het ook voor het leven. Waar sta ik? Waar ga ik heen? Moet ik in die tredmolen blijven zitten? Of moet ik wat anders gaan doen met mijn leven? En sta ik daar nog achter? En waar sta jij nu? Ja, ik sta in een hele rare fase. Want ik heb ooit gezegd, mij zie je niet meer na mijn pensionering. En voilà, dan ben ik bekende Nederlander. Ja, en dan ga je gewoon een theatertoer in. Tegen en dank. En een theatertoer in. Ja. En 2 podcasts. En ja, en het klinkt gek, maar het is ook een soort plicht. Zo zie ik het. En ik denk dat Peter er ook zo in staat. Dat als mensen vragen, kunnen jullie duiden wat de oorlog nou betekent? Kun je ons helpen met die onzekerheid? Ja, dan vind ik het ook wel niet alleen mooi om te doen als je met zo'n zaal in gesprek gaat. Dat is heel mooi. Ja. Maar ook als mensen achteraf zeggen van, weet je, jullie hebben ons wel een beetje geholpen. Jullie hebben ons wel een beetje duiding gegeven en we gaan hier iets zekerder weg dan dat we binnenkwamen. Ja, dat is eigenlijk ontzettend mooi. Dat is eigenlijk allemaal waard. Dat is waar het om gaat. En we eindigen met De Liefde. En je zei, dat moet zijn het nummer afscheidslied voor mijn zoon van Alex Roeka. Ja. Nou ja, je kunt De Liefde voor mijn vrouw bezingen en die is er ook. Maar ik dacht, laat ik het anders doen. Laat ik het voor mijn kinderen eens doorgeven. Want ja, ik ben nu 65... dan weet je, de generatie voor mij is weg. Mijn ouders leven niet meer. Je geeft het leven voor een groot deel door aan jouw kinderen. En je hoopt dat ze af en toe wat met je goed bedoelde adviezen ook wat doen. Nou, wat is het belangrijkste advies wat je aan je zoon hebt gegeven bijvoorbeeld? Dat is het eigenlijk daarin, maar blijf altijd bij jezelf. Oh ja. Blijf altijd bij jezelf. Volg je hart en uiteindelijk komt het allemaal goed. En dat zei ik altijd zondag tijdens het vlees snijden, want ik was die man die op zondag het vlees snijdt. Oh ja. Dankjewel, Marten Kruijf. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Dat je ergens naar op weg bent, niet te ver raakt van het pad. Dat je jezelf niet verloochent. Dat je een goede vrouw mag vinden, de juiste mensen om je heen. Maar om na te denken steeds de stilte zoekt. Vertrouwen komt alleen maar uit jezelf. Ga en laat iets van je horen. Ga, maar niet dat je verdwijnt. Zelf ook verder met jou tot aan het eind. Kijken, ook al zul je het nooit echt zien. Leven is een duister avontuur. Maar ergens in je zit dat spatje licht. Dat je de grote strijd durft voeren en toch je warmte niet verliest. Dat iedere val je weer iets verder brengt. NPO Radio.